Bilin abi. Yani Türkçe'de olabilir, fark etmez abi. bir saniye nerede? Şurada meeting verstanden ha. Yani eğer bir hasta diyorsa ki ben sizin tarafınızdan kontrol veyahut da işte müdahale edilmesini istemiyorum. Diyebilirsiniz ya babam ne işte, sebep ne? Hayırdır? Yani normal reflekslerle. Ya istemiyorum diyorsa diyorsunuz tamam. Hakkınız ama şu anda burada tek nöbetçi doktor benim. İstemediğin zaman o zaman yapabilecek bir şey yok. O zaman başka hastaneye gitmeniz lazım diyebilirsiniz. Veyahut da o zaman ben o bağışıklığa haber ederim. O zaman şuraya not düşüyorum. Hasta reddediyor diye. Yani yazılı olarak bunu not etmeniz lazım ki elinizde bir belge olsun. Tamam abi. Yani şöyle diyebiliriz değil mi? Ich bin die einzige Ärztin in der Notaufnahme, deswegen muss ich selbst sie untersuchen. Genau, aynen. Genau. Damit einverstanden sind. Und wenn Sie das nicht möchten, dann ist das Ihre Entscheidung. Das muss ich akzeptieren, dann kann ich nichts für Sie tun. Auf Wiedersehen. Ich glaube, hiç zorlamaya gerek yok yani. Hiç kimseye zorlamaya gerek yok. Abi peki personel şedatını almadığınız bir hasta hakkında nasıl bir not alacaksınız? Almanız lazım. Şöyle normal şartlarda bir hastane geliyorsa zaten dışarıda kaydını yaptırıyor. Tamam. Türkiye'de de öyle zaten. Yani böyle çat diye sizin tanımadığınız bir hasta karşınıza gelmez. Hastaneye ilk adım attığınız an hasta olarak ilk sorulan şey kartınızı. Doğru. Kart çekilir, tüm data bilginiz oraya kaydedilir. Aber wir müssen in der Prüfung die personelle Daten nochmal fragen. Das ist aber die Prüfungssituation, das ist was anderes. Genau. Ja, genau. Und wir können sagen auch, ja, Sie haben recht, aber ich muss nochmal fragen, und um sicher zu sein, vielleicht können wir sagen. Genau, aber es ist Ihr gutes Recht, denn Sie entscheiden, dass ich möchte, dann ist das so in Ordnung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay. Auf Wiedersehen. Yani hiç zorlamaya gerek yok. Ne zaman zor? Im Notfall. Wenn jemand bewusstlos ist, man muss reanimieren, dann musst du helfen. Ja, wenn du das nicht machst, dann ist das eine unterlassene Hilfeleistung. Im akuten, lebensbedrohlichen Zustand musst du helfen. Ja, da ist aber meistens der Patient sowieso bewusstlos und kann nicht reagieren. Das ist eine andere Situation. O imzalanan kağıdın adı neydi abi? Nasıl? İmzalattığımız kağıdın adı ne? Ya genelde forum vardı. O forumun adı ne abi? Dersiniz işte Frau Müller lehnt die Behandlung durch mich ab. Tarih, saat, Dr. Zanacci. Hasta edersiniz. Sie können hier bitte unterschreiben. Ya yapar veya de yapmasa da zaten önemli değil. Yani. Siz not düştünüz ya. Tamam abi. Aynı bir Bescheinigung muydu Betül, hatırlıyor musun? Ablehnungsbescheinigung o da. Ya zaten istemeyen kişi imza atmaz yani, çoğu zaman öyledir yani. Tamam abi. Arada bir karşılaşıyoruz öyle, olabiliyor. O durumda Schwester attırıyorsunuz değil mi abi? Türkiye'de öyle yapıyorduk biz. Bir Schwester'a mutlaka imza attırıyorduk. Bir şahit yalnız almanız tabii ki. İki kişinin imzası oluyordu. Hasta kendi isteğiyle gitti diye. Evet. Böyle durumlarda hastanelerde olsun, muayenehanelerde olsun sürekli not düşüyoruz. Yani geçen benim başıma da geldi. Bir hasta evde, bakım yetersiz. Ya ben hastaneye göndermek istiyorum. Ya istemiyorum diyor. Ya bak öleceksin, kalacaksın. Ya hepsi üzülüyor. Hayır istemiyorum diyor. Not düştüm. En son yakınlar evde bulmuş. Çok vahim bir halde. Ondan sonra avukata yazı yazmışlar. Siz insan mısınız? Siz doktor musunuz? Bayağı bir saydırmışlar. Böyle bir yerde, böyle bir zamanda bir insan bu hale getirilir mi diye. Ama kanun diyor ki bir insan aklı, fikri yerindeyken kendi kararını kendisi verir. Böyle ki çöpün içinde yaşamış olsa dahi biz de onu saygıyla karşılıyoruz yani. Ne zamana kadar? Aklı, şuuru gidene kadar. O zaman da müdahale ediyorsun zaten. Tamam abi. Başka bir şey var mıydı Betül Ömür Hocam'a soracağımız bizim Düsseldorf'la ilgili? Yok abi herhalde, yani her seferinde böyle ilginç reaksiyonlar geliyor ama. Çok doğal davranacaksınız abi. Yani bunda, yani burada da farklı değil yani. Çok böyle onun bir kuralı falan filan yoktur yani. Önemli olan hasta istemiyorsa bakmada mecbur değilsiniz. Rahat edersiniz yani. Ve çok üzerine de almamak lazım yani. Bazen insan kılık kıyafetinden dolayı, bazen tipinden dolayı, bazen vücut teni renginden dolayı, bazen kolunuzdaki bir dövmeden dolayı, ne bileyim adam Evet, kadın takmıştır yani. Abi bir de bazen şey oluyor sınavda böyle babasıyla ilgili kendisinden bahsederken mesela babasının hastalığını söylüyor, onunla ilgili soru soruyor. Orada hani şey diyebilir miyiz? Nachter Untersuchungen kann ich alle Fragen über Ihre Vater beantworten, aber momentan muss ich mich auf Ihre Beschwerden konzentrieren. Diyebilirsiniz tabii ki. Aynen. Kein Problem. Kein Stress. Alles ruhig. Alles gut. Evet, ben de bir Abi çay var. bir kez sınavdan kalınca stres oluyor insan. Kalmış bir insan olarak. Aa, tecrübe sahibi ne güzel. Çiftlik iş her zaman iyidir. Yani çok